Γεια σας. Γεια σας. Σκαΐ. Δεν θα το έλεγα, αλλά πείτε μου. Τον Αποστόλη θα ήθελα. Εγώ είμαι. Γεια σου, Αποστόλη. Είμαι στον αέρα. Ναι, ναι. Α, γι' αυτό μπάζει. Ο Μήτρος είμαι. Ο Μήτρος. Ναι, ο Μήτρος, ο ανθός της Γορτινίας. Που κάνεις τα κρασιά. Νο. Νο, τέλος πάντων. Επάνω από το βουνό. Ο Μήτρος. Okay. Αρκαδία, ο ανθός της Γορτινίας. Δεν μου λέει κάτι. Είναι πρώτη φορά. Χρόνια τώρα ήθελα να σε πιάσω, σε τσάκωσα. Εγώ χρόνια τώρα μακριά σου λιώνω. Χρόνια τώρα μακριά σου λιώνω. Τέλος πάντων, για πες. Μην εκδηλώνεσαι, μην εκδηλώνεσαι αμέσως. Δεν έχω πρόβλημα με αυτά. Πρέπει να αλλάξετε τον τίτλο της εκπομπής. Τώρα, μετά από 25 χρόνια, δεν νομίζω. Ναι, όχι ελληνοφρένια. Σχιζοφρένια πρέπει να λέγεται. Γιατί με αυτά που βλέπουμε, με αυτά που. Δηλαδή, από το λογοπαίγνιο δεν το υποθέσατε, πρέπει να το πούμε κιόλας, μάλιστα. Ναι, ναι, γιατί μετά από τόσα χρόνια με αυτά που. Ο καλά κάνετε για να το καταλαβαίνει και ο τελευταίος ηλίθιος. Αυτά που βλέπουμε, αυτά που ακούμε και αυτά που ζούμε, δεν μπορεί. Ζούμε σε μια παράκρουση. Και είμαστε εμείς επάνω τώρα εδώ στα βουνά, τώρα μόλις τώρα τα στρούγγιαξα και τα ακούμε. Μ' αρέσει η εκπομπή. Τι άλλο να σου πω τώρα. Πες μου και εσύ τώρα. Και εμένα μ' αρέσει η εκπομπή και τα βουνά μ' αρέσουν και όλα καλά γενικώς. Ωραία. Αυτά. Νομίζω καλυφθήκαμε. Τέλεια, όλα καλά, τα βρήκαμε. Θα τα ξαναπούμε λίαν συντόμως. Ε, βέβαια. Πάω τώρα γιατί έχω άρμεγμα το απόγευμα. Το γάιδαρο. Όχι. Δεν λέγεται άρμεγμα, απλά έλα, ενημερώνω. Έλα, έλα. Τον Ταύρο, πάλι δεν λέγεται άρμεγμα. Το τραγί. Αχα. Να έχεις μείνει πίσω. Αποστολή. Έλα. Μας έχουν πρίξει τα αρχίδια, ρε. Μας τα έχουν κάνει τσουρέκια, ρε. Πάλι καλά, τα βλέπεις και λίγο μεγάλα, να χαρείς. Κοίταξε, άκουσε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κάνε μου τη χάρη. Άνοιξε την τηλεόραση απόψε. Ο κύριος Χατζηνικολάου έχει το Γεωργιάδη με τη Μανολίδου. Απαπαπαπαπα. Γιατί, παιδί μου, αυτό είναι να την ανοίξω την τηλεόραση, να την ανοίξω με τσεκούρι να την ανοίξω, εννοείς. Όχι. Θα την ανοίξω, ναι. Έχουμε την κυρία Ευγενία Μανολίδου. Κυρία Μανολίδου, καλώς ήρθατε. Δεν αντέχει η αισθητική μου αγάπη μου γλυκιά, δεν αντέχει, όχι. Είναι βαριά η πούτα του τολιά, ρε. Έλα σε παρακαλώ, σε έλα, ιδίασα μεσημεριάτικα, έλα. Είμαι λίγο άσεμνος, το παραδέχομαι, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, ρε, με την πρώτη. Ο ναυτικός με από Δανία σε παίρνω. Από Δανία του Νότου. Να γίνουμε η Δανία του Νότου. Όχι, από τη Δανία. Α, την κανονική μου. Δύο, πολύ. Βαριέμαι. Ρε, σύ, τι αλυτάρια είναι αυτή. Έχουν αμολύσει τα τρόλ τους και βρίζουν την κυρία Γαριστινού σε Twitter, σε Facebook. Παιδί μου, τι θα κάνουνε. Αντέχουν την πραγματικότητα, αντέχουν την αλήθεια. Όχι. Αλλιώς είναι μαθημένοι. Έλα, σε παρακαλώ. Πραγματικά. Όπου συναντάνε δίκαιο και ήθος, παθαίνουν αναφυλαξία. Τι να κάνουνε. Κατάλαβε τους. Έλα στην πλευρά τους. Δεν μπορώ, φίλε. Δεν μπορώ, τόσο σκατά. Ούτε εγώ, εντάξει, ναι, αλλά δεν σκέψου. Τέλος πάντων, αυτό ρε φίλε, άντε, χαιρετίσματα από τα Δανία, από τα κρύα. Άντε, γεια, φιλιά στα κρύα. Ναι. Όσοι ίδιοι είναι στην ένδειξη και σε δηλώσει. Αποστολή. Έλα. Κάποιος τεχνό. Από το ίντερνετ ακούτε, έχει λίγο καθυστέρηση. Ναι. Παρακαλώ, πείτε μου. Καθυστερημένος. Άμα είσαι Αποστόλης, έχω να πω το εξής. Είμαι ένας κι εγώ από τα θύματα της Μισελ Ασμακοπούλου. Σου στείλανε email. Ε, βέβαια. Μπράβο, ρε παιδάκι. Είχα μπλέξει με κάτι τελευταίες δευτεράτζες. Το email δεν του έστειλε η Άννα Μισελ ή τίποτα. Και έκανες καμιά αγωγή έτσι πριν. Είμαι επιφανής οδοντίατρος γι' αυτό. Τα email που τα βρήκατε. Βρίσκω μία λίστα στο ίντερνετ επιφανών οδοντιάτρων στο Βέλγιο. Αχα. Να σου πω, δεν κάνεις καμιά μινισούλα εκεί κάτω, να βγάλεις κανένα φράγκο στο τσάμπα, γιατί όχι. Λες να βγάλω, μπορεί να το προσπαθήσω. Γιατί όχι, τι έχεις να χάσεις. Έλατε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνουμε. Καλά. Καλά είμαστε. Ναι. Πες το Θύμιο. Έχει βαθεί να μας βγάλει το 41% ότι έχουν άδικο. Γιατί το κάνει αυτό. Όλα τα δίκαια είναι με το μέρος τους και με αυτούς που κάθονται και τους ψηφίζουν. Φταίει ο Άδωνης για το τρένο. Φταίει ο Βορύς. Φταίει ο έρωτας για όσα μου συμβαίνουν. Φταίει ο έρωτας. Ακριβώς, φταίει ο έρωτας που έχουν αυτοί βλαμμένοι για αυτό το κόμμα τα 41%. Γύρισε αυτός από την Όαση που πήγε. Ο Τριημεράκης γύρισε. Μπορεί, μπορεί. Μπορεί να γύρισε. Τώρα ετοιμάζεται για το άλλο το τριήμερο, για την 25η Μαρτίου ετοιμάζεται. Πάμε στη θάλασσα. Υποκλίνομαι στην κυρία Καριστιανού, τον κύριο Ασλανίδη, στον κύριο Παπάζογλου και σε όλους τους γονείς και θα είμαστε μέχρι τέλους μαζί τους. Ό,τι και να βγαίνουν να λένε Ντόρις, Μόρις και Θοδόρης, ό,τι και να πούν, είμαστε μαζί τους. Έλα, Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγαλύτερη εγκληματική οργάνωση. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο. Μιλάμε για εγκληματίες και ακούω το καλαμούκι από πίσω τώρα. Α. Θέλω καθαρό ήχο όταν λέμε για εγκληματία. Λοιπόν, είναι η μεγαλύτερη εγκληματική οργάνωση με αρχηγό το απροσάρμοστο γιο την τώρα. Άντε καλέ που είναι αρχηγό. Γιο. Ποιο γιο καλέ. Α, καλά. Τι καλά. Με τον Τέρι το χρυσό, το γνωστό αυτό που λέμε. Δεν τα λέτε. Δεν τα λέμε αυτά γιατί δεν συμφέρουνε. Δεν συμφέρουνε. Είναι που μας έχει ζητήσει ο Τέρης ο Χρυσός να το αφήσουμε να ξεχαστεί γιατί ούτε αυτός δεν θέλει να το θυμάται. Διακομωδείτε την υπόθεση πολύ και δεν τα χώνετε. Έλα αγάπη μου γλυκιά τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα θα μας πεις. Έλα. Με τις παραστάσεις. Ωραία, μια χαρά. Να πας καλά και ακόμη καλύτερα. Την Τετάρτη που έρχεται 27 Τετάρτη. Του μηνός στο Σταυρό του Νότου κεντρικής σκηνής στην Αθήνα, 28 στα Χανιά, 29 στο Ηράκλειο, επιτελικός πάτος, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Όσοι δεν πήγατε να το δείτε, χάνετε. Πρέπει να πάτε οπωσδήποτε. Εγώ το είδα μία φορά και θα πήγαινα και ευχαρίστως και δεύτερη και τρίτη. Ξέρετε, με είπε η κόρη μου. Με είπε, δεύτερη φορά βέβαια σε έβλεπε, ο γαμπρός μου σε είδε πρώτη φορά. Θα πηγαίνω όπου πηγαίνει ο Αποστόλης και θα πηγαίνω να το βλέπω. Έτσι με είπε, θα δίνει τα συγχαρητήριά της. Έλα ρε κουνουμαλέ. Έλα. Έλα σου πω, ο Μητσοτάκης ο Χατζηδάκης ρε φίλε, δεν σου θυμίζουν τα σπασικλάκια που ήταν πλούσια, είχαν την μπάλα και δεν μας παίζανε όταν ήμασταν μικροί. Εμένα αυτό που βγάζω, μου θυμίζουν αυτά τα μαλακιστήρια που ήταν τα πλουσιόπεδα της περιοχής και είχαν την μπάλα δικιά τους και δεν μας παίζανε. Μαλακιστήρια τώρα, δεν θα τα έλεγες έτσι. Από γαμίδια πώς θα τα έλεγες. Αυτό μου κάνει πιο καλό. Πιο καλό σου κάνει. Ναι. Έλα σου πω κύριε Βασίλη, έχουμε καιρό να ακούσουμε. Έχουμε καιρό και εγώ τον περιμένω. Τι να σου πω. Δεν τον παίρνει κανένα τηλέφωνο. Μιλάω, μην νομίζω ότι δεν μιλάω. Έτσι, πρέπει να τον παίρνει, αλλά είσαι κουνούμαλο και δεν τα βγάζει όλα στον αέρα. Δεν τον παίρνω. Δεν ξέρω τι εννοεί, πάντως δεν τον παίρνω. Όχι, δεν υπονοώ τίποτα. Λες, ο άλλο ο κολόγερο, ο κουνούμαλο, τι έγινε, αυτό εξεφανίστηκε. Ο άλλο, ναι, δεν ξέρω τώρα. Δεν. Μπορεί να έχει καλά στερνά, ξέρω εγώ. Έκανε καριέρα στο φινάλε. Άλλο ανώμαλοι όλοι, κουμουνί, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Σε φιλό, γαμιέται η Νέα Δημοκρατία και όλοι αυτοί που τους ψηφίσανε. Άντε καλέ, αυτό είναι κλισέ πλέον. Αποστολής. Ναι, ναι. Ναι, καλησπέρα. Πρώτη φορά τηλεφωνώ. Δεν πειράζει. Πείτε μου, πώς νιώθετε γι' αυτό. Πώς νιώθω γι' αυτό, μια χαρά νιώθω. Απλά θέλω να κάνω μια παραγγελία για την Παρασκευή, αν σου είναι εύκολο. Για κάνε και βλέπουμε αν μου είναι εύκολο. Αν σου είναι εύκολο. Λοιπόν, θέλω σε παρακαλώ πάρα πολύ να βάλεις από την προηγούμενη τετραετία μέχρι τώρα όλα τα κατορθώματα της κυβέρνησης, της τωρινής. Βάλε από ενταρέ, πάτσι, φωτιές, ό,τι όλα αυτά. Και μετά στο τέλος να βάζεις κάθε φορά την κυρία Μπακογιάννη να λέει είμαι περήφανος για τον Κυριάκο. Που πέτει τελευταία συνέντευξη. Μπράβο στον Κυριάκο, μπράβο το παιδί. Αυτό, παιδιά, συνεχίστε. Τι να πω, δηλαδή, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο από ό,τι σα ακούω συνέχεια. Mm. Αλλά πραγματικά συνεχίστε. Μπα και ξυπνήσει κανένα παραπάνω. Σούμα σουμάρου, θα σα πω κάτι που του είπα του Κυριάκου και γι' αυτό μπορώ και να το πω σε εσά. Του είπα, είσαι καλύτερο πρωθυπουργό από τον πατέρα μα. Για την ταράτσα του Ινδαρέ. Ακούσαμε βήματα στην ταράτσα και ανέβηκαν τα παιδιά μου και ο άντρα μου στην ταράτσα να δούμε τι γίνεται. Στη δική μα ταράτσα. Του πλακώσανε κάτω, του βάλανε κάτω και του τρει του δέσανε τα χέρια και τους πλακώσανε στο ξύλο. Σούμα σουμάρου, του είπα είσαι καλύτερος πρωθυπουργός από τον πατέρα μας. Για τις φλόγες στην Εύβοια. Θα μας κάψουνε. Δεν έχουμε βοήθεια, παιδιά. Πολιτική οδηγία κατέβηκαν όλα τα αυτοκίνητα της Βορειοποίησης Συντονιστικής για να πάνε να σώσουν την Παριμπόπη. Δεν σώσαν ούτε την Παριμπόπη, ούτε μας. Είναι διπλά ανίκανοι λοιπόν. Σούμα σουμάρου, του είπα είσαι καλύτερος πρωθυπουργός από τον πατέρα μας. Για το σκάνδαλο Πάτσι. Να σας πω κάτι. Νομίζετε δηλαδή ότι ένα πολιτικό κόμμα δεν ξέρει ποιον έχει στα ψωμί. Άρα λέτε ότι το κόμμα σας το ξέρει. Αυτό καταλαβαίνω. Όλη η Ελλάδα το ξέρει, μόνο το κόμμα το ξέρει. Αλλά είναι καλύτερος πρωθυπουργός. Είναι πιο αποτελεσματικός, είναι δηλαδή. Είναι πιο αποτελεσματικός. Αυτό. Ό,τι να είναι. Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ. Καλά, Αποστόλη. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Για παραγγελία για την Παρασκευή, θα σου ήταν εύκολο. Για πες, ναι. Βασίλης Λέκας, η μπαλάτα του Ούρη. Πόσο να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή. Πώς να δεχτώ μάνα μου είναι η γη. Πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ, ουρανέ. Πρώτη φορά σε πιάνω πριν τις και μισή. Αυτό να σημειωθεί. Πρώτη φορά παίρνεις τηλέφωνο πριν τις και μισή. Όχι, μαλάκα, έχω ξαναπάρει, αλλά δεν μου το σηκώνει. Αποστόλης. Μαλάκα. Αποστόλης. Για την Παρασκευή, μαλάκα. Μαλάκα. Θέλω αφιέρωση για την Παρασκευή. Λέγε. Άδωνη, με την κυρία Σεγκράτο που λέει ο Θήμιος έξω, ότι δεν υπερβαίνει το Σύνταγμα. Και τραγουδάκι, ντουγλερή και ντουγλερέα, γεια σου κύριε Εισαγγελέα. Με την Τζέννη την ωραία. Ναι, πίσω από την Αγιά Σωτήρα, δύο μάγκε, ο Άδωνη και ο Ποδοσάλτε. Ποτό είναι ένα τρένο. Να τα λέμε αυτά. Φτιάξω σε παρακαλώ, τα ξέρει. Στι παράγκε, πίσω από την Αγιά Σωτήρα. Με 400 σήματα και 62 καμπάνε. Δύο μάγκε. Άδωνη και Ποδοσάλτε. Εσκοτώσανε μια ψήρα εμβρασμό ψυχής. Όσο αφορά την παρέμβαση της Ευρωπαίας Αγγελίας όμως, που είπε πρέπει να αλλάξουν το Σύνταγμα και κάτι τέτοια, δεν ξέρω. Ντουγλέρι και ντουγλερέα, κύριε Εισαγγελία. Θέλω να ξεκαθαρίσω τώρα την επέμβασή της. Παντελώς απαράδεκτη, πέραν παντός ορίου θεσμικού ρόλου που έχει. Ρίξ' του στο γιατί κουλεά, ντουγλέρι και ντουγλερά. Δηλαδή είναι απαράδεκτο αυτό που έκανε και ελπίζω να υπάρχουν θεσμοί στη Βρυξέλλη να την τιμωρήσουν γι' αυτό. Ντουγλέρι και ντουγλερά, κύριε Εισαγγελέα. Δεν θα βρεθεί ένας χριστιανός να μου πάρει το κεφάλι. Από μικρό παιδί μου παλιό παιδό στέγνωσα από σεβασμό και ξυπνάδα. Έδερνα τα άλλα παιδιά που τα στη γειτονιά έτσι απλώς για να νιώσω καλά. Έλα, Αποστολάκη μου. Έλα. Θέλω να κάνω μια παραγγελιά. Αποστόλη σκέτο, ούτε υποκοριστικά ούτε μαλακίες. Καλά. Εντάξει. Λέγε. Του τι το μπαντέμ το παλιό παιδό. Θέλω να τα αφιερώσω στην κόρη μου και σε όλα τα παιδιά που σπουδάζουν. Σπουδάζουν, νεολαία, είναι η κόρη σου. Ναι. Σε ποια σχολή? Απουθού. Α, ωραία. Ωραία. Ο ευχάριστα δημοκρατικά πράγματα στο Απουθού. Ναι. Μια χαρά. Φάγανε τα κρυγόνα σήμερα ή πήγε βαρετά ημέρα? Δεν μιλήσαμε ακόμα. Α, δεν ξέρει, μπορεί. Ναι, δεν ξέρω αν είναι μέσα. Μπορεί να είναι στο κλάμα τώρα. Να έχει φάει μια γκλοπιά, όλα παίζουν. Αυτό αν δεν έχει περιπέτεια η ζωή στο πανεπιστήμιο, τι να το κάνεις. Καταλαβαίνεις τους κινδύνους στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Γι' αυτό κάντα ιδιωτικά. Θα ρίξει ο μπάτσος στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο γκλοπιά, όχι. Τέλος πάντων. Έτσι να παιχτεί, να ακουστούν και να το ακούσουν και τα παιδιά εκεί πάνω. Κι όπως μεγάλο να κουβαλούσα μαζί την αχρηστία που από πάντα με δέρνει. Και για το μέλλον μου αγχώνω μου πολύ. Τι θα πω γίνω σε αυτή τη ζωή. Να βρει αύριο δουλειά ως ψυχτικός. Και για να κλείσω καλά μέσα στα σπλάχνα μου τη σαφίλα πολλό ένα μετρό. Κι αφού δεν πέρασα σε καμιά άλλη σχολή, έτσι αποφάσισα να βάλω στολή. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Ναι. Έλα ρε μαλάκα, πρώτη φορά σε παίρνω. Αποστόλης. Α, Αποστόλη μου, αγάπη μου. Έτσι. Να σου πω. Έλα. Λοιπόν, θέλω αφιέρωση. Δώσε. Λοιπόν, άκου. Πρώτη φορά παίρνεις και ζητάς και αφιέρωση. Δηλαδή, παίρνεις κατευθείαν για Ρουσφέτη. Θέλω ξεφτιλίκι κατευθείαν, ναι. Λέγε, άντε. Είσαι Θεός. Λοιπόν, θα βάλεις Κασελάκι Θεό που λέει θέλω αντίπαλο και θα κάνεις μια αναδρομή άκρο οικογενειακών που ήταν. Παίζαν ένα αγώνα μπάσκετ εκεί ο Μπέζος κλπ. Και φωνάζει ένα τρελαμένο εκεί έχουν νικήσει του γιου του. Θέλουμε αντίπαλο και τέτοια. Θα το βρει. Σίγουρα. Δεν θυμάμαι ποιο επεισόδιο είναι. Και μετά θα βάλει την άλλη τρέλα που βγαίνει και λέει ο Κασελάκης: τέλος, δεν πάμε πουθενά. Καθόμαστε όλα καλά, τα βρήκαμε. Και λέει μετά στο άκρο της οικογενειακών: πάλι μεθυσμένος είναι αυτός. Και λένε μαζί μας ήταν χθες το βράδυ. Θέλω αυτή να αφιέρωσα άρα. Έβλεπες πολύ τηλεόραση μικρός. Λοιπόν, έγινε. Τα αγαπάω που να πάρει και ας με πήρανε χαμπάρι, φιλιά. Μανάρι μου, έλεγε. Βρείτε μου αντίπαλο! Βρείτε μου αντίπαλο! Και πάμε! Παιδιά, αρκετά έπεσαν οι μάσκες. Δεν πάμε σε εκλογές. Πάμε μπροστά. Πάλι πιωμένος είναι αυτός. Μαζί μας ανέχεται το βράδυ. Που τα κάνα όλα. Μπορέσει όσα δεν μπόρεσα να κάνω. Οι ροές μου έχουν αντέξει εκεί που νιώθω πως τα χάνω. Οι ροές μου έχουν τονίσει αυτό το βήμα παραπάνω. Οι ροές μου έχουν κάνει σαν δεν έφτανα να φτάνω. Αποστολή, εσύ. Εγώ είμαι, ναι. Γεια σου, Αποστολή. Γεια σου. Μια παραγγελιά θέλω για την Παρασκευή. Δώσε. Από Inner Voice, το Οι ροές μου. Okay. Το αφιερώνω στους γιους μου και σε όλες τις παρέες των εφήβων που αγωνίζονται και παλεύουν αυτές τις μέρες να συνδεθούν με πράγματα που είναι αληθινά και έχουν νόημα. Οι ροές με έχουν μπορέσει όσα δεν μπόρεσα να κάνω. Οι ροές με έχουν αντέξει εκεί που νιώθω πως τα κάνω. Οι ροές με έχουν τονίσει αυτό το βήμα παραπάνω. Οι ροές μου με έχουν κάνει όσα δεν έφτανα να φτάνω. Γεια σου, παιδιά μου, Χριστέ μου. Γεια σου, Μανάρη, Παναγιά μου. Δεν πρόλαβε να χτυπήσει. Γι' αυτό. Σε περίμενε, πάνω από το ακουστικό, ήσουν να βρε. Σε περίμενα, λέγε. Λοιπόν, επειδή ο στρατός είναι πάρα πολύ σοβαρό πράγμα και δεν είναι για γέλια. Δεν είναι όλη επικοινωνία. Ο στρατός είναι σοβαρό πράγμα. Εδώ πάλι κάνει 20 χρόνων! Εδώ πάλι κάνει 20 χρόνων! Θα ήθελα μια παραγγελιά από τα παιδιά εκεί με τα σκουφιά. Ένα πάρα πολύ σοβαρό τραγούδι. Για πες. Μια ωραία πεταλούδα. Α, ωραίο. Αν μπορούνε. Γιατί θυμάμαι τώρα που ήταν ένα κύριο που έλεγε εσύ ποιο θες να πεις, εσύ ποιο θες να πεις. Εκεί ένα ανώτερο αξιωματικό και ζήτησε τη ρόζα το παλικάρι και το εκτελέσανε στα 3 μέτρα. Πες μου ένα τραγούδι, ποιο θέλω να πεις. Τραγούδι. Ναι. Όχι σύνθημα. Όχι σύνθημα, τραγουδάκι θέλω. Τη ρόζα. Τη ρόζα. Ωραία. Τη ρόζα. Τα κύλη μου ξέρα και διψασμένα. Τα κύλη μου ξέρα και διψασμένα. Γυρεύουνε στην ασφάλτο νερό. Γυρεύουνε στην ασφάλτο νερό. Αλλά αν μπορούν και για μένα κάτι για το παιδάκι μου, το μια ωραία πεταλούδα. Πες μου ένα τραγούδι, ποιο θέλω να πεις. Το μια ωραία πεταλούδα. Ωραία. Μια ωραία πεταλούδα. Μια ωραία πεταλούδα σε ένα κάμπο μια φορά. Καμαρώνει και απλώνει τα γαλάζια τη σφαίρα. Αυτή η γυναίκα σπίτι σου που έχει για ισοβητή σου. Που έχει για ισοβητή σου. Σε λίγο θα σου. Έλα, Αποστολή μου. Έλα. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Πόση ποιοι? Ώρα στο τηλέφωνο, δηλαδή έλεος. Ναι, δηλαδή κάπου αποβαρέθηκα κι εγώ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχάς θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Ναι. Το τραγούδι «Τα κούνια με καρφιά». Σύντομα θα βγει μια βόλτα με στη πόλη. Θα την κοιτάζουν όλοι. Μα αυτή θα βγει. Λοιπόν, αφιέρωση για Παρασκευή να πω. Α, δώσε. Να δούμε. Every Bloody Emperor από Vandergraft Generator. Λοιπόν, είμαι ο Μίτσος της Αγγλίας, για να με θυμάσαι. Της Αγγλίας. Από την Αγγλία. Α, εντάξει. Την Αγγλία. Yes, I'm every bloody emperor. Να σου πω μια αφιέρωση για την Παρασκευή από τώρα. Ναι, ναι, πες. Όταν η νύχτα προχωρά, συλλογίζομαι. Μόλις σε σένα ναι σκεφτώ, παραλογίζομαι. Άρε, lady. Άρε, λέει. Λοιπόν, βάζει λίγο ταλική να τραγουδάει κατά τύβη και μετά βάζει που λέει όταν η νύχτα προχωρά, σε συλλογίζομαι. 100.000 δίσκοι. Βάλε και τον τύπο που λέει 100.000 δίσκοι. Έλα, γεια. Τη δεύτερη φορά ογδόντα χιλιάδες δίσκοι που θα έρθω για να ζήσω. 60.000 δίσκοι. Όσο η καρδιά καλαχτά. 100.000 δίσκοι. Δεν θα ξανακαθίσω. Έλα. Και ποια θυσία έχει κάνει αυτή για σένα. Αυτό θα πάει για 300.000 δίσκοι. Φεγγάρι μάγια μου κάνες και περπατώ στα ξένα. Είναι το σπίτι ορφανό, ορφανό. Αβάστα. ψάχνω το Δήμο και τα βουνά. Και τα βουνά, και τα βουνά κλαμμένα. Λοιπόν, το Σάββατο γιορτάζει ο άνδρας μου, ο σύντροφός μου, το αγόρι μου, ο κομμουνιστής μου, ο κομμουνισταράς μου. Τι γιορτή είναι το Σάββατο? Τον Αγίον Θεοδόρων είναι. Α, γιορτάζει και τώρα και θα μου πει για τον άντρα σου. Έλα, σε παρακαλώ. Πήγα ένα σοκολατάκι, κάτι. Λοιπόν, για τον άντρα μου θα σου πω. Και θέλω να αφιερώσει την Παρασκευή το τραγούδι τη ξενιτιά από όλα τα κορίτσια του. Στην ουρανέ μου ένα πουλί. Να πάει στη μάνα. Έξι κορίτσια. Έξι κορίτσια. Έγινε. Γυναίκα, κόρες, εγγονές, όλοι τον αγαπάμε. Άμα το δύσμυρο, αχ. Στην ουρανέ μου ένα πουλί. Ένα χελί, ένα χελί δωμάκι. Να πάει να χτίσει τη φωλιά. Αχ, τη φωλιά στου κήπου την κορομιλιά, δίπλα στο μπα, δίπλα στο μπα, δίπλα στο μπαλκονάκι. Τέλος πάντων, έλα. Τι να δω, για πες, πες μου τι να δω. Τίποτα, έλα, για. Όχι, πες μου τι να δω. Τι να δεις, παιδί μου. Πες μου τι να δω. Είπα εγώ να δεις κάτι. Είπες, άμα το δεις, παιδί μου, τι να δω. Τον δύσμυρο, λέω, το δύσμυρο. Το δύσμυρο, βρες, τον έχω 50 χρόνια εδώ δίπλα μου. Γι' αυτό είναι δύσμυρος, γι' αυτό. Να πάει στη μάνα υπομονή. Αδερφούλα μου και στη γειτονοπούλα μου γλυκοφιλή, γλυκοφιλή, γλυκοφιλή στα χείλη.